पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आपने कहा कि समता में स्थित हो जाओगे तो सबका कल्याण हो जाएगा, सबकी सेवा हो जाएगी। क्या कहता था? आप समता में स्थित हो जाएंगे हाँ, तो सबका कल्याण, सबकी सबका भला, सबके लिए उपयोगी, सब प्रकार से काम सिद्ध हो जाएगा हाँ। उसने प्रश्न किया था कि हम अपने लिए तो ठीक है, अपना कल्याण तो हो जाएगा हाँ। सबका कल्याण इसमें कैसे होगा, हम समता में स्थित होंगे तो? ऐसा किसी ने प्रश्न किया था, वो पन्ना मिला नहीं। प्रश्न ये किया था आपने हाँ। मतलब ये है, मूल तत्व ये है कि ये जगत किसके धारण किया हुआ है? अपरा प्रकृति और परा प्रकृति और भगवान, ये तीन बात बताई। तीन बता करके कहा एतद् योनिः भूतानि सर्वाणि, जितने प्राणी है सबके सब अपरा परा प्रकृति है, इनसे पैदा होते हैं। क्षेत्र क्षेत्र के संयोग सब तेरह में यही बात बताई। और परा प्रकृति बता करके ये कहा कि एदम धार्यते जगत, ये जगत यया इदम धार्यते, ये जगत है इसके द्वारा धारण किया जाता है। किसके द्वारा? परा प्रकृति के द्वारा। तो जगत संपूर्ण परा प्रकृति के द्वारा ही धारण किया है। प्रका परा प्रकृति अंतर्गति है। जब परा प्रकृति है वो अपरा का परित्याग कर देगी और परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो उसकी दृष्टि में जगत कैसे रहेगा? जगत को धारण किसने कर रखा है? अपरा परा तो प्रकृति है। जीव भूता महाबाहु जीव भूता प्रकृति वा है। एकदम धार्यत है जगत, एकदम जगत अया धार्यत है, इसके द्वारा ही जगत धारण किया जा रहा है। पर उसका कल्याण हो जाएगा, उसी दृष्टि में जगत नहीं रहे तो जगत कैसे रहेगा? कहाँ रहेगा? कर क्या रहेगा? इस बात पर सोचो। एकदम धार्यते जगत, तो जगत कहाँ से धारण हुआ है? अहम से। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बताया। ये आठ पदों के भेद वाली अपरा प्रकृति और इससे अन्य प्रकृति व परा प्रकृति व भगवान का स्वरूप है। उसने जो परा अपरा प्रकृति को पकड़ रखा है यही बंधन है। और उसने खास कहा एक अहम है। अहंकार भी मूल आत्मा करता हुए मन्य थे। जब वो अहम नहीं संपूर्ण धारण कर रखा है, जो अहंकार जब मिट जाएगा तो जगत कहाँ रहेगा? कैसे रहेगा जगत? कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? अपनी अपनी दृष्टि में जगत रहेगा, परंतु वास्तव में सिद्धांत में जगत रहेगा कैसे? एकदम धार्यते जगत, अहंकार है वो अहंकार के इधर तो सबसे बता है, और अहंकार छोड़ कर एक परमात्मा है वासुदेव स्वरूप। सब वासुदेव जगत कैसे रहेगा, जगत रहता है तो वासुदेव स्वरूप कैसे होगा, इसमें विचार करो, शंका करो इसमें। ये दम धार्यते जगत, या इदम जगत धार्यते, इसके द्वारा ही जगत धारण किया जाता है। धार्यते कर्म करते प्रयोग है ये। जगत संपूर्ण धारण किया जाता है तो जिसके द्वारा धारण किया जाता है उसी उसमें जगत रहा ही नहीं, निर्मो निरहंकार शांतिमती गति, और निरहंकार में ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अहंकार के बाद में ब्राह्मी स्थिति हुई, जगत का रहा। पातंजलि योग में लिखा है कृतार्थ भी नष्ट भी अनष्ट तभी निषाद, उन्होंने है मानो उसके प्रति कृतार्थ के नष्ट हो गया। पातंजलि योग दर्शन के अनुसार प्रकृति कृतिकृत होती है, अपने परिभाषा में अपने जानते हैं उसमें पुरुष कृतिकृत होता है, कृतकृत्य प्रापणीय दो जातियां में तीन बात है, करना और जानना और मानना, इतनी है ये कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, इतने योग पूरे हो जाते हैं। तो ये जगत धारण किया जाता है, ये या इदम जगत धार्यते, या उस जगत धारण किया जाता है। तो जगत धारण किया जाता है तो जगत कैसे रहेगा, तदन्य साधारण बात ये माना है पतंजलि दर्शन है, मान दूसरों को दिखता है, दूसरों को किसको दिखता है, जब को दिखता जीव को और किसको दिखता है, क्या तत्व क्या महात्मा को दिखता है, भगवान को दिखता है, और ऋषि को दिखता है जगत, जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है उस दिखता है। अब बताओ जगत कैसे रहा। पातंजलि योग वाले भी प्रकृति कृतकृत्य है ऐसा सांख्य के अनुसार मानते हैं, क्या सांख्य और पातंजल दोनों ही मानते हैं इस चीज को, तो प्रकृति कृतिकृत होती है उसे भोग मोक्ष दो देना है, प्रकृति को दो जीव को देना है, एक तो भोग देना है एक मोक्ष देना है, जब भोग चाहता है तो भोग देती रहती है, अगर भोग नहीं चाहता तो मोक्ष देती है, मोक्ष देकर कृतिकृति हो जाती है, प्रकृति अलग हो जाती है, प्रकृति का काम पूरा हो गया। जड़ है महाराज जी, वो कैसे कृतकृत्य होती है, मतलब वो पतंजलि में लिखा है, सांख्य योग में लिखा है, ये कौन देता है, सब संसार में जो सबको भोग हो रहा है ये किससे दिया, किससे होता है, प्रकृति